दोस्तों, टूल्स ऑफ टाइटंस बाय टिम फेरिस एक ऐसा खजाना है जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स की सीक्रेट्स को एक जगह लाता है। ये किताब माइंडसेट, हेल्थ, वेल्थ, विजडम और डेली रूटीन्स के एक्शनेबल टूल्स देती है जो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फेरिस दिखाते हैं कि सक्सेस कोई जादू नहीं, ये डिसिप्लिन, स्मॉल हैबिट्स और स्मार्ट चॉइसेस का रिजल्ट है। स्टोरीज जैसे एक फ्रीलांसर का हसल या एथलीट का मॉर्निंग रिचुअल हमें इंस्पायर करती हैं, दिखाती हैं कि कैसे छोटे स्टेप्स जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, टाइम ब्लॉकिंग या फियर फेसिंग एक्शंस बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। हेल्थ में स्लीप और डाइट, वेल्थ में परेटो प्रिंसिपल, विजडम में क्रिएटिविटी और पर्पस, और रूटीन्स में कंसिस्टेंसी से हम बैलेंस्ड लाइफ बना सकते हैं। फेरिस का मैसेज क्लियर है, अपने स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करो, एनवायरमेंट को ऑप्टिमाइज करो और कम्युनिटी के साथ ग्रो करो। ये किताब एक रोड मैप है जो हर किसी के लिए काम करता है, स्टूडेंट, प्रोफेशनल या ड्रीमर। अब एक छोटा स्टेप लो, जैसे सुबह एक हैबिट शुरू करो और देखो कैसे आपका टाइटन वर्जन उभरने लगता है। टूल्स ऑफ टाइटन्स हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी और इंटेंशन से कुछ भी पॉसिबल है।